To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 marca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jutro kolejne spotkanie przedstawicieli rządu z rolnikami. Wczoraj w Centrum Dialog nie osiągnięto porozumienia. Koszty korupcji w Portugalii, dziś w tym kraju wybory parlamentarne. Po dymisji podejrzanego o korupcję premiera Antonia Koszty. 800 tysięcy Polaków ma jaskrę, ponad połowa z nich o tym nie wie, alarmują lekarze. Od dziś do soboty bezpłatne badania okulistyczne. Jutro kolejne spotkanie przedstawicieli rządu z protestującymi rolnikami. Podczas wczorajszych rozmów, w których uczestniczył premier Donald Tusk, wiceminister Michał Kołodziejczak mówił m.in. o planowanych zmianach w unijnym Zielonym Ładzie. Stwierdził także, że ograniczenie napływu towarów z Ukrainy jest konieczne. Należy to zrobić w porozumieniu ze stroną ukraińską. Strona ukraińska też musi wiedzieć, że to jest ważne dla nich, żeby dobre relacje z Polską mogły być utrzymane, ale musimy to zrobić w maksymalnie taki normalny, ludzki, dyplomatyczny sposób, bo nie chcielibyśmy, żeby ktokolwiek, jakikolwiek państwo, jakikolwiek ludzie wykorzystywali to, by na przykład mówić, że Ukraina ma problemy na froncie, bo Polska coś robi. To naprawdę jesteśmy w trudnej sytuacji. Podczas rozmów w Centrum Dialog w Warszawie nie osiągnięto porozumienia. Kolejny protest rolników ma się odbyć 20 marca. Wysłuchaliśmy propozycji pana premiera. Z tą propozycją wrócimy do naszych regionów i będziemy konsultować to, co otrzymaliśmy, ale my uważamy, że nie otrzymaliśmy żadnych konkretów. Zostało nam tylko zaproponowane kilka delikatnych rozwiązań w sprawie Zielonego Ładu, granicy, a także trzecia rzecz odnośnie hodowli. Rolnicy domagają się przede wszystkim zmian w unijnym Zielonym Ładzie oraz kontroli i weryfikacji produktów rolnych z Ukrainy. W Portugalii dziś przedterminowe wybory do parlamentu po dymisji rządu Antonia Koszty. W listopadzie prokuratura objęła go śledztwem w związku z domniemaniem nadużycia władzy i korupcją. Według sondaży koalicja socjaldemokratów, chadeków i monarchistów może liczyć na prawie 30% głosów. Na drugim miejscu mogą się znaleźć socjaliści, na trzecim konserwatywna partia André Ventury z ponad 15% poparciem. Lekarze alarmują, że jaskrę ma 800 tysięcy Polaków, a ponad połowa z nich o tym nie wie. W Światowym Tygodniu Jaskry od dziś do soboty można przejść bezpłatnie badania. Jaskra nie boli, ale stopniowo kradnie wzrok, a przyczyną jest nieprawidłowe ciśnienie w oku, mówi wiceprezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, profesor Iwona Grabska-Liberek. Jaskra polega na tym, że ciśnienie w oku dla danego oka jest za wysokie, każdy ma swoje indywidualne. Może to być podniesione ponad populacyjną wartość, ale może to być też uważane za normalne, a dla danego osobnika jest za wysokie i w tym momencie będziemy tracić komórki nerwu wzrokowego bezpowrotnie. Na bezpłatne badania w kierunku jaskry konieczne są zapisy. W akcji bierze udział ponad 50 placówek w 36 miastach. Ich listę znajdziemy na stronie tydzienjaskry.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i wieści sportowe teraz Robert Grzędowski. Hubert Hurkacz pożegnał się z turniejem ATP 1000 w Indian Wells już po swoim pierwszym meczu. Zaczął od drugiej rundy i przegrał w niej z Francuzem Gaelem Monfilsem 0-6, 7-6 i 2-6. Polski tenisista popełnił w tym spotkaniu aż 55 niewymuszonych błędów. Wygrała za to Magda Linet, ale w deblu Polka w parze z Amerykanką Bernardą Perą pokonały gruzińsko-amerykański duet Oksana Kałasznikowa-Alicia Parks. Było 7-5 i 6-3. Linet i Pera awansowały do 1/8 finału gry podwójnej tysięcznika WTA w Indian Wells. W piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie trzy sobotnie mecze zakończyły się remisami. Korona Krakowia 1-1, Puszcza Raków 1-1 i Górnik Lech 0-0. Dziś rozegrane będą kolejne trzy spotkania 25. kolejki. W pierwszym z nich zaprezentuje się jedna z najlepszych drużyn ostatnich tygodni. To Stal Mielec, która po przerwie zimowej zdobyła 10 punktów w 5 meczach. Tym razem zagra z Chorzowskim Ruchem. Trener Stali Kamil Kiereś. Naszym celem jest teraz kibicom uwiarygodnić grą to, że jesteśmy w stanie tutaj w trudnym meczu z Ruchem walczyć o 3 punkty, które będą dla nas bardzo ważne. Mecz z Ruchem nazwałbym meczem o 6 punktów. Ma bardzo to duże znaczenie, żebyśmy mieli dopisane 3 punkty i żeby w naszej tabeli widniało 35 punktów już zdobytych. To jest dla nas bardzo istotne, bardzo ważne i do tego będziemy dążyć. I mówię, trzeba szukać tej wiarygodności. Mecz Stali z Ruchem o 12:30, o 15:00 16 zagrają Pogoń Szczecin i Zagłębie Lubin, a o 17.30 Widzew Łódź i Legia Warszawa, czyli ligowy klasyk dziś późnym popołudniem. A skoro o klasykach mowa, to za taki będzie uznawany wczorajszy dzień w Pucharze Sześciu Narodów w rugby. Włosi wygrali wczoraj ze Szkotami w Rzymie 31-29, Azzurri pokonali Szkotów po raz pierwszy od 11 lat. W drugim wczorajszym meczu Anglia zwyciężyła sfaworyzowaną Irlandią 23-22 i to po punktach zdobytych w ostatniej akcji. Anglicy przerwali serię 11 zwycięstw Irlandczyków w Pucharze Sześciu Narodów. Pozbawili ich też szans na tak zwanego wielkiego szlema, czyli wygraną w turnieju z 5 zwycięstwami w 5 meczach. Irlandia pozostaje liderem tabeli przedostatnią, przyszłotygodniową kolejką, ale super sobota rozpocznie się z szansami aż 3 drużyn na zdobycie Pucharu Sześciu Narodów. Niespodziewanie o uniknięcie drewnianej łyżki, czyli trofeum dla ostatniego zespołu turnieju, grają w tym sezonie Francuzi. Dziś zmierzą się z reprezentacją Walii. Irlandczycy wciąż na czele, czyli na razie zmian w Zielonym Ładzie jeszcze nie ma. Najmniej chmur dziś we wschodniej Polsce, na zachodzie może lekko padać. Na termometrach od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 9 w centrum kraju i 13 na Górnym Śląsku. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Dobry Franku poranku. Tak, tak. Dzisiaj zaczynamy nasz zagadkowy lot w kosmos. Właśnie tak. Ech, życie. Nikt mi nigdy nie powie, że wyścig do gwiazd jest dla mnie. Pozwólcie mi dokonać cudu, żebym obrał mój lot. Dzień dobry, Amando. Dzień dobry, dzień dobry. Cóż to może znaczyć, życie? Nikt mi nigdy nie powie, że wyścig do gwiazd nie jest dla mnie. No... To jest, moim zdaniem to jest metafora, która przekazuje, że trzeba po prostu iść za swoimi marzeniami i nieważne kto co mówi, tylko po prostu iść w swoje. A i kto to mówi? Osoba, która doskonale ma to przetrenowane. Wiem, bo znam cię od takiej 4-letniej dziewczynki, która powiedziała mi nie, nie zaśpiewam tej piosenki, a teraz muzyka jest całym twoim życiem. Ale potem, Amando, jest jeszcze tak, pozwólcie mi dokonać cudu, abym obrał mój lot. I cóż, panienka, na to? Co to znaczy? Może, że właśnie pozwólcie mi dokonać tego marzenia, żeby dotrzeć do tego, co chce się w życiu. Jaki jest twój lot? Czego ty chcesz w życiu? Czy czego ty chcesz od życia? No, ja przede wszystkim mam duże marzenia i bardzo w nie wierzę, ponieważ wiem, że jak się ciężko pracuje, to do marzeń się dojdzie. I no, moim największym marzeniem to jest po prostu, żeby grać na instrumentach, czyli na skrzypcach i na fortepianie, żeby zostać aktorką i żeby... Coś nowego! No, wow! I żeby jeszcze gotować trochę, bo ja bardzo lubię gotować. Amanda, dokąd ty lecisz? O, nie wiem. Gdzieś... Nie wiem, czy daleko, ale tak, żeby mi było dobrze i żebym miała jeszcze do rodziny dostęp i w ogóle. A co w twoim młodziuteńkim życiu dzisiaj sprawia ci największą radość każdego dnia? Ciekawe pytanie, bo w sumie bardzo dużo rzeczy spełnia mi przyjemność. Na przykład jak spotykam się z koleżankami na dworze, na naszym takim zwanym patio, to się bardzo cieszę. Albo jak na przykład do mnie babcia przyjedzie, albo dziadek, albo obydwoje, albo na przykład... jak idziemy z mamą do spożywczaka albo coś takiego. Więc w sumie bardzo dużo rzeczy mnie cieszy. I tego my dorośli powinniśmy od was, od dzieci się uczyć, nie? Że to, co dla nas jest takie normalne, męczące, odruchowe, bo my musimy, to wam daje radość. A co mogą zrobić te wszystkie dzieci, którym po prostu bardzo często jest smutno? No, zależy w jakim sensie smutno, ale na przykład bardzo częsty problem u dzieci to jest teraz, że zbytnio rodzice się nimi nie zajmują i jakby te dzieci są takie trochę samotne i nie potrafią, i to przekładają też na szkołę i dlatego właśnie nie potrafią tego odróżnić, że w domu tak może być, ale na przykład w szkole ktoś im może w tym pomóc, ale oni o tym nie wiedzą, więc po prostu brną w swoje, że nikt im nie pomoże. I to jest bardzo złe nastawienie, no bo jakby w szkole oczywiście mamy też psychologów i pedagogów i oni pomagają. No, na przykład nawet w sytuacjach takich, że nie wiem, na korytarzu coś się stało pomiędzy dwoma osobami, no, psycholog i pedagog też mogą w tym pomóc. Wiesz, to bardzo ważne, o czym powiedziałaś, bo to wystosowałaś swojego rodzaju apel do naszego dorosłego świata też, żebyśmy byli uważni. A wiesz, skąd wzięła się nasza dzisiejsza pierwsza zagadkowa piosenka? Wiem, że to jest Ratatouille. No świetnie, przepiękny film, animowany, zachwycający. Bohaterem filmu jest oczywiście szczurek, no, który tak. mieszka na wsi w szczurzej kolonii, jednak zupełnie nie pasuje do tej swojej rodziny. I się pewnego, no tak, ale pewnego dnia trafia do eleganckiej paryskiej restauracji. No i zaczyna się. Ale co to takiego jest Ratatouille? Nie wiem, moim zdaniem Ratatouille to jest idealne pokazanie tego, że trzeba dążyć do swojego marzenia. Ponieważ Ratatouille, czyli ten szczurek, od urodzenia chciał zostać kucharzem i od urodzenia oglądał telewizję, gdzie był jego ulubiony kucharz i w ogóle. I on bardzo chciał jakby być kucharzem, ale widział, że zbytnio ludzie się go boją, bo to szczur przecież i on zaraz wszystko zepsuje. No i dlatego, że się wszyscy go bali, to on się chował pod czapki i co gotował. I to jakoś go spełniło i wzmocniło. To ja dodam jeszcze tak, ponieważ lubisz gotować, ratatouille to pochodząca z Nicei potrawka warzywna, która składa się z cukinii. Lubisz? Mhm. Bakłażana lubisz? No. Paprykę? Dobra, no zależy to będzie jaką. Mało. Cebulę? Tak. Pomidory? Tak. No i już masz? Ratatouille. A czy to będzie smakowało nam nasze dzisiejsze zagadkowe śniadanie? No, myślę, że tak. A gdybyś ty miała nam coś zaserwować? Mówiłem, że potrafisz. To, co by to było? Może jakieś... drugie śniadanko, 9:15, proszę pani. Proszę bardzo. Nie wiem, może jakiś tościk z awokado albo coś takiego. Jadłaś śniadanie? Jadłam. Ja jeszcze nie, dlatego tak o tym rozmawiam. No. Ale wiesz, ja w sprawach związanych z kuchnią jestem dużo słabsza od ciebie. To w ogóle nieporównywalnie. Za to świetnie potrafię, wiesz co robić? Mhm. Mylić tropy w naszych zagadkowych podpowiedziach. Spróbujesz odgadnąć? Oczywiście. Zatem podpowiedź numer... 1. W Chinach na swoim własnym weselu panna młoda nie rzuca, tak jak w naszej tradycji, bukietem kwiatów, prawda? Mhm. Tylko rzuca bohaterem naszej zagadki. Ale musi on być czerwony i powinien przelecieć wysoko, wysoko... O, jak szybko przeleciał nad dachem domu nowożeńców. Dlaczego? Ponieważ to wróży szczęście. Inaczej jest na Węgrzech. Tutaj pan młody koniecznie musi się napić z bohatera naszej zagadki, który należy do panny młodej. Dobrze, mylę tropy? Nie wiem. Kobiety średnio spędzają aż 40 godzin w roku na kupowaniu bohatera naszej zagadki. O Boże. No, ciekawe, na kupowaniu czego najwięcej czasu spędza nasza Amanda? No zależy. No a jakby tak pierwsza rzecz z brzegu? No to zazwyczaj to jest albo coś spożywczego. Na przykład mam taki plan na obiad i mówię: mamo, idziemy do sklepu. Albo na przykład jakieś w muzycznym sklepie czasami są potrzebne jakieś takie, nie wiem, że na przykład nawilżacz do skrzypiec albo nowe struny czy coś takiego. To ani w spożywczym, ani w sklepie muzycznym nasz bohater zagadki chyba się nie znajdzie. Najstarszy bohater naszej zagadki, w dodatku skórzany, ma 5,5 tysiąca lat. Został znaleziony na terenie dzisiejszej Armenii. O! Nie wiadomo, czy był użytkowany przez kobietę, czy przez mężczyznę. Czy nazwa tego kraju Armenia coś ci mówi? Oczywiście, moja mama pochodzi z Armenii. A co o tym kraju wiesz? Na przykład, że w Armenii są różne zwyczaje kulinarne. Na przykład zamiast gołąbków, takich zwykłych, co mamy w Polsce, takich wielkich, to w Armenii jest na przykład tolma, który jest rodzajem gołąbka, tylko że one są takie malutkie i zamiast kapusty mają liście winogron. W Armenii jest ponad także, jest ponad 100 przepięknych jezior. Ormiańskie korzenie mają panowie tacy jak Zbigniew Herbert, Krzysztof Penderecki, Robert Makłowicz. Armenia w 2011 roku wprowadziła w szkołach obowiązkową grę w szachy. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Narodowym ormiańskim owocem, dziękuję, jest morela. A narodową ormiańską potrawą jest to takiego? Poza dolmą? O której tak pięknie opowiedziałaś. Wiesz co jeszcze? Może ryż z rodzynkami, ale nie wiem, czy to jest narodowe. A słyszałaś o harisie? To jest gulasz na bazie gotowanych... I pszenicy, i mięsa razem. No, ponoć bardzo dobre, chociaż ja nie jadam mięsa. A wracając do naszej zagadki, mężczyźni jako pierwsi, wcale nie kobiety, ale właśnie mężczyźni nosili obcasy. Kiedyś mężczyzna, który nosił obcasy, pokazywał światu, że należy do wyższej grupy społecznej. Dalej nie wiesz, nie? Nie. Dopiero w XIX wieku zaczęto produkować prawe i lewe. Wcześniej noszone były oba identyczne. Noszone, to są podpowiedzi moim zdaniem. Nie. Dopiero po zakończeniu II wojny światowej mieszkańcy polskich wsi zaczęli nosić bohaterów naszej zagadki. Wcześniej nie wkładali ich od wiosny aż do późnej jesieni. Co ciekawe, zakładali je tylko wtedy, kiedy dotarli już do kościoła. Co ciekawe, całą drogę szli boso. Amanda okay. stawia na? Buty. A pani Krystyna Sienkiewicz? Mogą być sportowe, letnie lub zimowe. W bajce były kocie i siedmiomilowe. Poproszę o numer telefonu dla naszych zagadkowych słuchaczy. No coś ty... 11 i 7 trójek. Tak, 11 siódemek, 50 trójek. A tak naprawdę 22 i 7 trójek. Pojechał Michał po Częstochowę. Kupił tam buty siedmiomilowe. Wybrał się Michał z żoną do kina, lecz zawędrował do Radzymina. Chciał starszą córkę odwiedzić w mieście. Adres wiadomo, Złota 30. Na rynku, zanim się spostrzegł, był w ciechocinku. Pobiegł z powrotem, myśląc, że zdąży, i wnet się znalazł na rynku w Łomży. Yo, yo, yo. Chciał do Warszawy powrócić wreszcie, ale co chwila był w innym mieście. W Kielcach, Kaliszu, Płocku, Szczecinie, bosaka do domu wrócił. Mogą być sportowe, letnie lub zimowe. W bajce były kocie i siedmiomilowe. I w bajce, i w piosence, a dodzwoniła się do nas osoba o przepięknym imieniu, pani Stefania, 5-letnia, a dzwoni do nas z Malowniczych Mazur i właśnie się rozłączyła. Nie wiem, czy dlatego, że jest nieśmiała, nie wiem, a może jeszcze spróbuję, bo też te telefony nam jakieś psikusy robią. To może poczekamy chwilkę, a w tym czasie Amanda zaśpiewa nam piosenkę. O. Nie? Nie uda się? Nie byłam na to zbytnio przygotowana. Wiesz, to jest audycja wysokiego ryzyka i tutaj naprawdę mogą bardzo dziwne rzeczy się dziać. Kiedyś, wiesz, siedzę i opowiadam i tak się staram, żeby to było zajmujące i ciekawe. Siedzi naprzeciwko mnie taki chłopiec 7-letni i robi tak. Ja tak pokazuje, żeby może on nie ziewał do tego mikrofonu tak dyskretnie, wiesz, bo to jednak słuchacze od razu wyłapują i słyszę. A on do mnie mówi, do mikrofonu, audycji na żywo. Ale tu jest tak strasznie nudno. Więc mam nadzieję, że dzisiaj nie jest nudno. No i tym sposobem przyprowadziliśmy telefon z powrotem. Halo, halo, dzień dobry. Jesteś tam, Stefanio, to my, zagadkowa ekipa. Jesteśmy naprawdę w porządku. Bardzo lubimy dzieci, ale lubimy także radiowe milczki, prawda? Dokładnie. Ale na siłę nie trzeba rozmawiać, zwłaszcza, że pani Kasia tak lubi gadać. Ale jeśli się odezwiesz i powiesz na przykład, jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę, to będzie fajnie. Wiesz co, to w takim razie, jeśli nie, to ja jestem przekonana, że ty i tak tę odpowiedź znasz. I wiem, że pan Wojtek Dorosz zapisał twój adres i że my wyślemy ci nagrodę, a pomoże ci w tej kwestii pani Amanda. Ta-dam. To będą chyba buty. Fanfary poproszę. Pani Amando, a gdyby teraz pani miała wskoczyć w jakieś bardzo wygodne buty, to dokąd chciałaby pani zawędrować? Do studia Trójki. O, to bardzo nas to cieszy. No a ja chyba chciałabym zawędrować do wygodnego fotela, bo tam czekałyby na mnie właśnie one. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Amando, która książka ze wszystkich książek świata w twoim młodziuteńkim życiu zostawiła ślad, która wzruszyła cię i o której no już będziesz może pamiętać zawsze, a może bardzo długo? To nie jest książka, ale to jest zaliczane jako książka może, ale bardzo mi utkwiły w pamięci komiksy Kaczora Donalda, ponieważ po prostu to są tak cudowne, zilustrowane komiksy i tak śmieszne, lecz realistyczne, tylko że w postaci kaczorów i po prostu strasznie mi się tak ten komiks podobał. Też teraz mamy taką jakby fazę w szkole na mangi. Ja mam taką ulubioną swoją na razie, która nazywa się Yotsuba i chodzi w niej o to, że tam jest taka dziewczynka, która ma zielone włosy. Nie wiem dlaczego, ale tak po prostu sobie ciekawe, ktoś wybrał. Ciekawe, jak przyjdziesz do mnie za tydzień, jak będziesz wyglądała. I po prostu ta dziewczynka przechodzi swoje życie i to jest moim zdaniem bardzo fajne. Manga zilustrowana cudownie, tak jak te komiksy. I chyba tyle. Bardzo ci dziękuję. To bardzo często, jak pytam dzieci o ukochane książki, o takie kierunkowskazy, to mówią o komiksie, bo to jest ta forma bardziej przyswajalna i w tym pędzącym życiu taka możliwa, że wy usiądziecie i dacie radę złapać trochę tej treści. Choćby tak. Ja przyniosłam dzisiaj do zagadkowego studia dwie książki. To nie są komiksy, ale to jest Antarktyda, topniejący kontynent. Napisała pani Karen Romano Youngs, ilustrowała Angela Hirsch. No i powiem wam, że to jest odlot. To może zacznę w ten sposób. A jeszcze przełożył pan Adam Pluszka, przecież to wielka robota jest. To zaczniemy sobie tak. Nigdy nie czułam tak głębokiego bezruchu. Rozlegał się tylko warkot silnika statku i szum lodowatej wody. Przedzierając się przez pola brył lodu i strzaskanych gór lodowych, patrzyliśmy w mglisty welon. Czy coś tam było? Nagle przedarł się przez niego promień słońca, potem drugi, plama błękitnego nieba, potem druga. W ciągu kilku minut statek wynurzył się z nisko wiszących chmur na najbardziej niewiarygodną panoramę, jaką kiedykolwiek widziałam. Spienione akwamarynowe morze, unoszące się na nim góry lodowe, mieniące się wszystkimi odcieniami błękitu, otoczone monumentalnymi białymi szczytami, które sprawiały wrażenie oddychających lodowatym wiatrem. A tam fontanny oddechów humbaków, znajomych migrantów z północy. Przybyły aż z wód równikowych, żeby żerować w wodach Antarktyki. A tam stado pingwinów białookich fruwa po wodzie, wyskakują jak delfiny. Wszyscy się śmiali. Ja zalałam się łzami. Nareszcie. Piękna to jest opowieść. To jest opowieść o lądzie nieznanym dla nas jeszcze, przynajmniej dla większości z nas. Ale kiedy ktoś stamtąd powraca, a w naszym studiu bywał kiedyś, i mam nadzieję, że wróci do nas, Mikołaj Golachowski, który jest wręcz uzależniony od tych krajobrazów, od tego zapachu i od tej planety, bo to tak jakby była inna planeta i raz na jakiś czas tam ląduje, a potem wraca do studia i opowiada o tych kolorach. Ile kolorów może mieć śnieg? Jakie to jest piękne i fascynujące. No to powiem wam, że ta książka też jest fascynującą przygodą, pięknie zilustrowaną. Ja gorąco wam polecam. Antarktyda, topniejący kontynent. I jeszcze jedna książka na dzisiaj. To jest Wielka Księga Dobrych Manier Nathalie Deporter i Marianne van der Waal. A czytamy tak. Z podziękowaniami dla mojej mamy za nauczenie mnie najważniejszych zasad savoir-vivre, dla mojego taty za to, że nie zawsze ich przestrzegał, dla mojego męża za to, że nauczył ich moją córkę i mojej córce za to, że podważała je wszystkie po kolei. Bo wy właśnie po to jesteście, żeby pytać, a po co? A dlaczego? A to bez sensu. No bo dlaczego należy mówić całymi zdaniami? Dlaczego nie wolno wstawać od stołu, dopóki wszyscy nie skończą jeść? Czy nie byłoby wygodniej, gdyby można było trzymać widelec w prawej, a nóż w lewej ręce, a nie odwrotnie? I dlaczego powinno się ustąpić miejsca starszej pani w autobusie? Właśnie, dlaczego? Dowiecie się z tej książki dlaczego. Bardzo mądrej książki, która o etykietach opowiada, no tak z przymrużeniem oka, ale dowiecie się także tego, że dawniej nie wolno było zadawać żadnych pytań, nawet w uprzejmy sposób. Dziecku nie wolno było, wyobrażacie to sobie? Trzeba było zawsze nosić się elegancko. Nie można było wyrażać własnego zdania na żaden temat. Co to za etykieta straszna? Nie wolno było niczego brudzić. Przecież ja codziennie wracam do domu przybrudzona. Nie wypadało nie zgadzać się ze zdaniem innych. Do rodziców mówiło się proszę pani i proszę pana. Należało się ukłonić, pozdrawiając dorosłych. Nie wolno było krzyczeć. Przy stole trzeba było siedzieć jeszcze bardziej prosto niż obecnie. Słuchajcie, ja myślę, że ta książka pokaże wam, że nie wszystko to, co ktoś kiedyś wymyślił, jest mądre, dobre. Nie wszystko służy innym. Ale są też takie reguły i prawa, które powinniśmy uszanować. I ta wspaniała książka, Wielka Księga Dobrych Manier, na pewno wam w tym pomoże. A my teraz będziemy mieli tak, mogę to zrobić sam, po prostu daj mi szansę. Chcę spróbować wszystkiego. Pozwól mi się nauczyć i pozwól mi upaść, a jednak czasem się boję i potrzebuję twojej pomocnej dłoni. Tak w sprawie etykiet i poza etykietą już za chwilę zaśpiewa wspaniała Jonina. I can do it on my own. Just give me a chance, I wanna try it all. Let me learn and let me fall. Just please don't go too far. I can do it on my own. Just give me a chance, I wanna try it all. Let me learn and let me fall. Just please don't go too far. Every day I'm discovering more about this world of ours. So many wonders to explore and things to figure out. I'm not a baby anymore, and as my body grows, I stretch my limits too. Hey there, mommy and daddy, just look what I can do. I can do it on my own. Just give me a chance, I wanna try it all. Let me learn. give me a chance. I wanna try it all. Let me learn and let me fall. Just please don't go. Ale właśnie, Amando, czy ty wiesz, kto to taki koneser? To mi nic nie mówi? Nie. To jest wytrawny znawca i miłośnik rzeczy w dobrym stylu i w dobrym gatunku. A ty jesteś koneserką czego? Nie wiem. Może, nie wiem, chyba instrumentu. No oczywiście, że tak. Z tego, co cię znam, to dokładnie tak jest. Jest z nami ktoś, kto jest koneserką dobrych, mądrych, pięknie wydanych książek i właśnie z miłości do nich. Ten ktoś stworzył festiwal, a zarazem targ, który właśnie nazywa się tak dobrze. Sobie to zapamiętajcie. Mały koneser. A jest z nami wydawczyni Magda Kłos-Podsiadło. Dzień dobry. Dzień dobry. Magdo, czym dla ciebie jest mały koneser? Mały koneser to jest przede wszystkim spotkanie ludzi, których łączy miłość do literatury, miłość do pięknych ilustracji, bo książki to nie tylko literki, ale także obrazy, które się też czyta. I myślę, że to jest taka wymiana też doświadczeń między wydawcami, wydawczyniami i ich czytelnikami. Spojrzenie na to z takiej szerszej perspektywy, ale też to jest takie bardzo kameralne spotkanie, bo to jest spotkanie 20 kilku wydawnictw w jednym miejscu pod jednym dachem. Wydawnictw, tak, ale jak byłam w zeszłym roku, to widziałam dzikie tłumy. To były osoby, które przyjeżdżały z różnych miejsc z Polski, nie tylko z Warszawy, bo to jest osadzone w Warszawie, będzie za 2 tygodnie. Ale co wspólnego ma tak? Czeski baobab, francuskie mimo i włoski topipitori. Co to za zaklęcia? To są wspaniałe wydawnictwa z Czech, Francji i Włoch, które za 2 tygodnie również będą obecne na Małym Koneserze, więc bardzo się cieszę, bo Mały Koneser zyskuje taki międzynarodowy wymiar. To są wspaniałe osoby, które Teresa, Paolo i Christine, którzy przyjadą i będą też opowiadać, jak oni prowadzą swoje wydawnictwa. Niewielkie, ale to są książki przez nich wydawane, to są prawdziwe perełki, które zdobywają nagrody i które też troszeczkę są inne, takie pod prąd, piękne. No, zachęcam, żeby przyjść i je zobaczyć, bo i oni sami będą o tym na pewno pięknie opowiadać. Ale to ładnie jest powiedziane, wiesz, książka pod prąd, książka perełka. Dlaczego to jest takie ważne, żeby ta książka, zwłaszcza ta, która ma trafić w kilkuletnie albo nastoletnie dłonie, była czymś niezwykłym. Była skarbem, była cudem, który to dziecko przyjmie jako swój i który będzie być może mógł to dziecko prowadzić. Ja jadąc tutaj słuchałam audycji i rozmowy z panią Martą. Każde zdanie po prostu to złoto było, ale tam jest taki, była taka myśl, że no, trzeba dawać dzieciom siłę. Ja myślę, że książki też mają taką moc, że dają siłę dzieciom. I myślę, że pamiętamy ze swojego dzieciństwa nie tylko zapachy, obrazy, osoby, które spotkaliśmy w swoim życiu ważne, ale także gdzieś mamy takie fragmenty książek, jakieś ilustracji w sobie, coś, jakieś wrażenia, doświadczenie, które są dla nas bardzo ważne. Ja do dzisiaj pamiętam i myślę, że każdy z nas dorosły ma takie wspomnienia związane z książkami albo z tym momentem, kiedy ktoś dorosły czyta, ten głos, czasem śpiew, czasem jakaś ilustracja, to zapada na całe życie. I myślę, że może być to potem też bardzo ważne. Więc książki, oprócz wielu rzeczy, oprócz przyjemności, rozrywki, skradania się do takiego innego świata, też mogą dawać siłę. Książka to jest przyjaciel, który jest zawsze pod ręką, po którego możemy sięgnąć odruchowo. I tak jak wspominasz te audycje sprzed kilkudziesięciu minut z panią Martą Skierkowską z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, to rozmawiałyśmy także o dzieciach, które nie mają zaufania do dorosłego świata. Wielu z was niestety nie ma zaufania do swoich własnych rodziców, do nauczycieli. A ta książka, jeśli jest mądra, jeśli jest dobrze napisana, jeśli jest przyjazna, może być takim niemym przyjacielem. I dlatego my tutaj w Zagadkowym Studiu od 1820 roku, jak się śmieję, walczymy o to, żeby te poczytajki, czytadełka i te piękne książki właśnie trafiały do was, bo są na świecie tacy ludzie jak pani Magda Kłos-Podsiadło, która zdecydowała 19 lat temu, tak, ja będę wydawała perły i te perły wydaje. Książki nietypowe, inne, książki wspaniałe, światowego formatu, światowej wyobraźni, a światową wyobraźnią jest kreatywna wyobraźnia dziecka. To jakie? Takie absolutnie wyjątkowe i takie, które mogą nami zawładnąć. No ja dzisiaj przyniosłam tu całą torbę książek, żeby wam pokazać. W audycji radiowej jest trudno może o tym opowiadać, ale przyniosłam ze sobą książki, które mają nietypową formę. Bo każda z nich jest piękna w treści, ale wyobraźmy sobie, że Kasia ogląda teraz książkę, która ma kształt drzewa. Tak, książka. I to takiego drzewa, które zmienia bardzo. Się, troszkę poszeleścimy tutaj Państwu, która zmienia się, drzewo w każdej porze roku wygląda inaczej, więc to jest taka książka o pięknej formie. Teraz masz w ręku wspaniałą taką pamiątkę z wizyty księżnej Kiko w Polsce. To było parę lat temu. Japońska księżna odwiedziła jedną z bibliotek warszawskich, spotkała się z dziećmi, ale również z wydawcami i autorami książek. I na pamiątkę każdy dostał książkę, którą to jest taki zestaw wzorów japońskich haftów. I ona jest przepięknie tłoczona. Czytamy tę książkę dotykając palcami tych wzorów. I one są wypukłe. One są wypukłe. Są przepiękne. I możemy po prostu czytać je dotykając, trochę jak alfabet Braille'a, ale troszkę to jest inna forma. Książki mogą być naprawdę można po prostu pokazać coś innego i to otwiera takie drzwiczki. Przechodzimy przez taką szczelinkę do troszkę innego świata. A najważniejsze jest to, żeby to była jakość. Żeby to było jakościowe, czyli dobre. I Magda jest taką osobą, muszę wam powiedzieć, że o tę jakość wokół siebie bardzo dba. I pamiętam, jak pierwszy raz zadzwoniłam do niej i nagle w moim telefonie usłyszałam tak piękną muzykę i tak pamiętam, że nie chciałam, żeby ona się kończyła, żeby trwała i żeby grała. I to też jest jakość naszego życia, że wiesz, dzwonię do ciebie i ty nie od razu odbierasz to połączenie, ale w międzyczasie ja mam to ukojenie i pomyślałam sobie, że to ukojenie przyniosę do Zagadkowego Studia i że podzielę się z wami tym, bo nie każdy z was ma numer do Magdy Kłos-Podsiadło. W każdym razie posłuchajcie. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. always on my mind. Keep you satisfied. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Nie wiem, czy pan Elvis nie obrazi się na nas, ale powiem, że to jest piosenka z telefonu Magdy Kłos-Podsiadło. Dlaczego ze wszystkich piosenek tego świata wybrałaś dla siebie właśnie tę? Ja bardzo ci dziękuję, że mogłam jej posłuchać, bo ja do siebie nie dzwonię. I nie mogę tego wysłuchać, ale rzeczywiście chcę wprowadzać moich rozmówców w bardzo dobry nastrój i to mi się udaje, bo jak mi kiedyś ta melodyjka zniknęła, to było wielkie poruszenie. Każdy mówił mi, żebym z powrotem ją przywróciła, więc Elvis i You Are Always On My Mind jest ze mną już od wielu, wielu lat. Dlaczego akurat ta piosenka? Ach, mi się ten Elvis jakoś tak wydaje troszkę zapomniany i ten jego głos jest, no, głos jest wielką siłą, nie? Każdy myślę, że no, ma wielką moc, więc dla tego głosu i dla tych słów You Are Always On My Mind. Ale jakie to jest ciekawe, że każdy człowiek, wybierając sobie jakąś piosenkę, dziecko oczywiście wybierze inaczej, to dużo o sobie powie poprzez ten swój wybór. Że właśnie to kocha, to lubi, do tego tęskni. I tak jest z książkami również. Amanto, czy zdarza ci się wzruszyć, kiedy bierzesz do ręki książkę? Tak. W sensie zależy oczywiście jako, bo jeżeli to jest jakaś komedia, to raczej Donald? Nie. Ale na przykład są książki, w których... Na przykład ostatnio mieliśmy lekturę szkolną, która nazywa się Janko Muzykant. I ona jest owszem taka trochę innym językiem pisana, w sensie to jest polski, ale taki staropolski, więc nie wszystko się rozumiało, ale z tego powodu, że żyjemy w takim wieku, że jest dużo internetu i telefonów, to mogłam sobie ją trochę przetłumaczyć. A to też jest duży temat, wiesz, czy wy z tego rodzaju literaturą powinniście jeszcze mieć kontakt, a przynajmniej czy nie powinniście tłumacza mieć przy okazji, bo to trochę tak jakbyśmy na innej planecie wylądowali. Ale na przykład ta książka, owszem, rozpoczyna się już tak bardzo jakby, że no dzieci nie powinny przez to przechodzić jakby. To jest po prostu no. No, to o tym sobie jeszcze porozmawiamy i do tego wrócimy. Wiecie, ja bardzo wzruszyłam się, kiedy wzięłam w moje dłonie książkę Ten ptak, co mieszka we mnie, leci dokąd chce. Sary Lundberg, tę książkę ty, Aniu, ty, Magdo, przepraszam, wydałaś. Ale jak myślicie, czy każdy ma w sobie takiego ptaka, który może lecieć dokąd chce? No, dla mnie to jest bardzo, bardzo ważna książka. Za sam tytuł sprawia, że ja już mam ciarki na plecach. To jest książka Sary Lundberg. Historia o dziewczynce, która rodzi się na wsi i na farmie, i jej otoczenie oczekuje od niej, że na tej farmie zostanie, że będzie gospodynią domową. I taka jej rola została przypisana od początku, ale ta dziewczynka, ta Berta, ona czuje, że w swoich rękach ma wielki talent do malowania, do rysowania i chce po prostu zostać artystką. I jest trochę sama z tym swoim marzeniem, z tym swoim pragnieniem, które właśnie jest tym ptakiem, który mieszka tam w serduszku i łopocze skrzydełkami i chce się wyrwać, polecieć daleko. No i musi spotkać kogoś na swojej drodze, kto jej troszkę pomoże. W tej książce spotyka taką osobę i jej się to udaje. I ja myślę, że to jest historia bardzo uniwersalna, bo do historii Berty posłużył prawdziwy życiorys. Berty Hansson, szwedzkiej malarki, ale jest to historia tak uniwersalna i dotyczy i dziewczynek, i chłopców, i tych, którzy chcą pójść własną drogą, ale nie zawsze otoczenie im sprzyja i nie zawsze znajdują w sobie tę siłę, która im po prostu pomoże. Ale Berta jest bardzo odważna, bardzo konsekwentna i jej się udaje. Ja mam takie głębokie poczucie, za każdym razem, kiedy mówię do zagadkowego mikrofonu w zagadkowym studiu, mam takie głębokie poczucie, że tam po drugiej stronie jesteście wy. Każdy z was ma ogromny talent. Nie każdy z was jeszcze znalazł ten talent, ale wytrwale, mam nadzieję, szuka i mogę życzyć wam tylko z całego serca, abyście znaleźli wokół siebie takie osoby, które powiedzą: rób to. Bo prawdopodobnie, jeśli wam sprawia to radość, jeśli do tego dążycie, to prawdopodobnie po to przyszliście na ten świat, żeby to robić, bo każdy rodzi się do czegoś. I wiecie, największą tragedią tego świata jest to, kiedy dorosła osoba wstaje rano i mówi: o, znowu muszę iść do pracy. A ja w niedzielę nastawiam budzik, mówię: o rety, znowu radio. Tak różowo to nie jest, bo to niedziela, ale z drugiej strony rzeczywiście warto takie życie sobie stworzyć, bo my mamy moc sprawczą, żeby kochać tę pracę. To jest ogromna lwia część naszego jedynego na tym świecie życia. Ja przeczytam wam tak. Chociaż gdybym była ptakiem, mogłabym odlecieć z tej wsi, dokądkolwiek. Do miejsca, gdzie mogę być naprawdę sobą, gdzie nikt mnie ciągle nie wzywa i nie mówi: jaka ty jesteś śmieszna. Amanda, co to znaczy być sobą i dlaczego to w życiu jest takie ważne, żeby człowiek odważył się być sobą? No moim zdaniem to jest takie ważne przede wszystkim dlatego, że teraz wszyscy udają, że są kimś, którymi nie są, żeby się upodobać innym. W sensie, że na przykład, nie wiem, poznaję jakąś osobę i ta osoba mówi, że ona lubi science fiction, a ta druga nie lubi science fiction, ale podszywa się, że lubi. No i po prostu udaje, że jest kimś innym. A moim zdaniem najważniejsze w przyjaźniach albo w jakichś takich długotrwałych kontaktach z ludźmi jest bycie najszczerszym. Bo jeżeli powiesz tej osobie, że nie lubisz science fiction, to ona nie będzie ci wciskać, że lubisz, tylko porozmawiacie o czymś innym i nie będziesz czuł się jakby taki odtrącony. A to właśnie też jest powodowane, bo ludzie chcą, żeby wszyscy ich lubili, a nie zawsze to im jakby działa. Jaką dziewczynką była mała Madzia w wielkim ogrodzie pachnącym przepięknym cioci Wandy? Czy miała w sobie odwagę? Czy potrafiła być sobą? Jaka była, o czym marzyła? Mała Madzia, ja sobie czasami z nią rozmawiam i lubię sobie do niej wracać. Była bardzo samodzielna, bo Madzia do 11 roku życia była jedynaczką i pamiętam, że dużo czasu spędzałam sama, ale jakoś wtedy wchodziłam w jakiś taki świat, który swój taki świat i zawsze było dla mnie ważne, żeby iść swoją taką ścieżką. Jakoś pamiętam, że było to dla mnie ważne i o tym myślałam, żeby właśnie tak jak ty mówisz, Amando, żeby też mieć swoje zdanie, żeby być taką niezależną i nie bać się. Nie bać się, ja myślę w ogóle, odwaga jest w życiu bardzo, bardzo ważna. I chociaż ja byłam taką cichą, wciąż jestem dosyć taką cichą, spokojną osobą, to jednak ten ptak, który mieszka we mnie, leci, myślę, że bardzo daleko. Dziękuję, że wspomniałaś o ogrodzie, bo pamiętam, jak myślimy o swoim dzieciństwie i o tych miejscach, to ogród cioci Wandy. Ja tam byłam kilka razy na wakacjach. Ciocia była taką trochę... wtedy myśleliśmy, że jest taką trochę dziwaczką, ale dzisiaj myślę, że była wspaniałą kobietą, bo właśnie miała wokół siebie taki ogród pełen kwiatów, zapachów, taki tajemniczy ogród i mnie do niego właśnie wpuszczała. Ale zobacz, jak... powiedziałaś, że myślałaś o tym, żeby pójść swoją ścieżką. Ogród może dziecko wiele nauczyć i może nauczyć też tego, że jest jedna ścieżka, druga, trzecia, a ty wybierasz. I dlatego to jest takie ważne, żebyście miały i mieli kontakt z przyrodą. Jeśli macie ciocię, dziadka, babcię, kogokolwiek, kto taki ogród ma, to przebywanie w nim jest prawdziwym skarbem, bo tam się rodzą marzenia, prawda? No, tam obcujemy i z kolorami, i z zapachami, i tam przecież też rosną rzeczy, które potem możemy zjeść. Więc ja myślę, że ogród jest takim też bardzo twórczym miejscem. W moim życiu ostatnio jest też z taką, w dorosłym życiu też jest bardzo ważny. I też w moim zawodowym życiu również, więc myślimy o tych ogrodach. Nawet jeżeli ich nie mamy, to mamy je na parapecie albo w parkach, przez które przechodzimy. Albo wydajemy książkę pod tytułem Wielki Ogród. Bardzo ci dziękuję i za małego konesera, i za te wszystkie cudeńka, za te książki, które wydajesz, dajesz światu, za te perły. Magda Kłos-Podsiadło jeszcze z nami jest, a już teraz zaśpiewa... A, myślałam, że Whitney. Może Whitney jednak, może spróbujemy, bo Whitney to jest osoba, która bardzo wiele osób zainspirowała i śpiewa tak. Wierzę, że dzieci są naszą przyszłością. Wykształćcie je dobrze. Pokażcie im ich wewnętrzne piękno. Dajcie im poczucie własnej dumy, by było im łatwiej. Niech śmiech dzieci przypomina nam, jacy sami byliśmy, ale jednak zakończymy naszą zagadkową podróż piosenką z serialu o muminkach. To też piękne zakończenie. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję Magdo, dziękuję Amando, dziękuję. Michał Jakubik, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Autopromocja. W 2017 roku wydali płytę z pod tytułem Listy do Krzysztofa Komedy i była to fascynująca korespondencja, która przyniosła im muzyczną nagrodę Trójki. Dziś jest to nazwa znana w całym jazzowym świecie. EAPS. Ich trójkowy koncert z 2019 roku przypomnimy dzisiaj. EAPS na żywo, ale z taśmy. Od 19.05. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wiosenna wyprzedaż MediaMarkt. Teraz generator pary Philips Perfect Care za 899 zł. Taniej o 200 zł. Minimalna cena z 30 dni przed obniżką to 1099 zł. Tysiące produktów za mniej. MediaMarkt. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz... Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto. Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odtrztuszania. Aflofarm. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy.